gorących rabatów w MediaMarkt. Mogą Państwo zyskać nawet do 7,5 tysiąca rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Więcej w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Przed silnymi ulewami, które nadejdą już dziś, ostrzegają służby, lać będzie w 10 województwach. Nie będzie koalicji z PiS-em, nie ma takiego pomysłu, mówi w Trójce Maciej Żywnos, Polski 2050. Greckie Ministerstwo Kultury przez falę ekstremalnych upałów czasowo zamyka Akropol w związku z falą gorąca. Alert dla 10 województw. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed nawalnymi opadami deszczu i możliwymi podtopieniami. Ulewy nadejdą już dziś i utrzymają się do czwartku. Tak będzie w województwach łódzkim, małopolskim, mazowieckim, śląskim, świętokrzyskim, a także w części lubelskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. RCB zaleca, aby śledzić komunikaty pogodowe i słuchać poleceń służb. Strażacy całą noc usuwali powalone drzewa i zabezpieczali zniszczone dachy przez burze i nawałnice. W całym kraju było 2200 interwencji. Najwięcej 1200 na Podkarpaciu. To jest intensywny deszcz. To jest taki deszcz, który będzie ciągły, nawalny, powodujący właśnie, że w rzekach szybko woda będzie wzbierać, szczególnie w tych ciekach mniejszych. No ale jednocześnie pamiętajmy, że mamy suszę i gleba jest przesuszona, więc tym bardziej będzie szybszy spływ od razu do rzeki. Także proszę tutaj się przygotować. Jest jeszcze trochę czasu. Mówił Grzegorz Walijewski z IMGW. Będziemy ostrzegać przed burzami także w kolejnych serwisach. Znamy wyniki matur. 80% maturzystów zdało egzamin dojrzałości. Spośród trzech przedmiotów obowiązkowych najwięcej maturzystów zdało język polski, a najmniej matematykę. Podobnie jak w poprzednich latach, podobne wyniki są z przedmiotów dodatkowych zdawanych na poziomie rozszerzonym. Najlepiej z przedmiotów rozszerzonych w tym roku wypadł język angielski, 64%. Najmniejszą liczbę punktów, którzy uzyskali maturzyści, średnia, to jest wiedza o społeczeństwie, 32%. To są wyniki powtarzalne, dlatego że te przedmioty rozszerzone są podstawą rekrutacji do szkół wyższych. One muszą być trudne. Mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Osoby, które nie zdały egzaminu z jednego przedmiotu, mogą przystąpić do poprawki w sierpniu. Takich osób w skali całego kraju jest ponad 32 tysiące. Nie ma i nie będzie pomysłu współpracy z Prawem i Sprawiedliwością, mówi w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce wicemarszałek Senatu Maciej Żywnas, Polski 2050. Tak odniósł się na naszej antenie do medialnych doniesień, według których PiS proponował Szymonowi Hołowni powołanie rządu technicznego. Maciej Żywno podkreślał w Trójce, że wchodzenie w sojusz z opozycją nie wchodzi w grę. Nie ma, nie będzie koalicji z Prawem i Sprawiedliwością, a na pytanie dotyczące rządu technicznego prezesa Kaczyńskiego odpowiedział kategorycznie nie. Jako Polska 2050 także nie widzimy najmniejszej takiej możliwości, aby wchodzić w sojusz z Prawem i Sprawiedliwością i łamiąc współpracę z Koalicją Demokratyczną 15 października. Po południu zaplanowane jest spotkanie liderów koalicji, które będzie poświęcone rekonstrukcji rządu, a cała rozmowa na naszej antenie i na YouTubie Trójki, na naszej stronie internetowej na YouTubie Trójki. Wznowienie dostaw amerykańskiej broni na Ukrainę, co zapowiedział Donald Trump, szeroko komentowane nad Dnieprem. Kijów szczególnie potrzebuje pocisków do systemów Patriot. Co o decyzji prezydenta USA piszą ukraińskie media, sprawdzał Paweł Buszko. Główne ukraińskie portale informacyjne przekazały zapowiedzi Donalda Trumpa o wznowieniu dostaw amerykańskiej broni, ale też idącą w ślad za tym informację Pentagonu o wysyłaniu dodatkowego uzbrojenia. Nie wiadomo wciąż, jakiego rodzaju będzie to sprzęt, ale ukraińskie media spekulują, że szczegóły mogą być ustalone podczas planowanego w tym tygodniu spotkania amerykańskiego wysłannika Keitha Kelloga z ukraińskim szefem resortu obrony Rustemem Umiarowym. Ukraińskie władze już wcześniej sygnalizowały, że wstrzymanie dostaw amerykańskich rakiet do wyrzutni Patriot poważnie uderzyłoby w ukraińską obronę przeciwlotniczą, bo tylko amerykańskie systemy radzą sobie z rosyjskimi rakietami balistycznymi, którymi Kreml uderza w ukraińskie miasta. Paweł Buszko, Polskie Radio. Przez ekstremalne upały czasowo zamknięty Akropol. Jak podkreśla greckie Ministerstwo Kultury, decyzja ma na celu ochronę turystów i pracowników przed niebezpiecznie wysokimi temperaturami. Zabytek będzie niedostępny dla zwiedzających od 13 do 17. W ubiegłym roku Akropol odwiedziło 4,5 miliona turystów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami przed południem, miejscami rozpogodzenia. Tylko 18 stopni na południowym zachodzie i nad samym morzem, 23 w centrum, do 28 na wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Anna Regulska, Gosia Jakubowska, Justyna Grabasz. Dzień dobry, po raz drugi. Saint-Étienne i Glad. Takie mamy ładne rozpoczęcie. Numer dwa. Druga godzina audycji Dobrego Dnia przed nami. A w tej godzinie oprócz muzyki najlepszej, ale to akurat nic nowego, rozmowa Ryszarda Jeźmińskiego z Marietą Żukowską w cyklu Fajny Film. Poza tym Przyjaciel Dźwięk Michała Margańskiego, w którym dzisiaj o różnicach między orkiestrą kameralną a symfoniczną. Zerkniemy także do muzycznego kalendarium raz jeszcze, ale to jeszcze nie teraz. Teraz czas na płytę tygodnia w audycji Dobrego Dnia, czyli album Flowers. No i już się można nastawiać na relaks, bo to właśnie przynosi ze sobą ta płyta. Flower Moon. Thank you. Mówiłam, że będzie relaksująco i myślę, że dotrzymałam słowa. Duran Jones and the Indications i Flower Moon z albumu Flowers po prostu. Tytuł zresztą idealnie oddaje to, co dzieje się na płycie, bo te piosenki naprawdę rozkwitają, przynoszą błogość i właściwie trudno mi wyobrazić sobie lepszą płytę do letniego relaksu, do takiego wakacyjnego lenistwa, do leżenia na trawie, ale też do podróży samochodem w nieznane. Polecam bardzo serdecznie, zresztą my będziemy do tego albumu powracać na trójkowej antenie w audycji Dobrego Dnia, bo to nasza płyta tygodnia. Duran Jones and the Indications i Flowers, przypominam raz jeszcze. A teraz na naszej antenie kolejna nowość, tym razem nie płytowa, piosenkowa, dość niespodziewana, od grupy Hey. Już pewnie Państwo ten utwór mogli na trójkowej antenie słyszeć, zresztą jest także w propozycjach do naszej listy przebojów. Bezruch. ciemność widzę. Nie dzwoń, nie odpowiem, nie mam słów. Trójka. We'll be right back. There's No Other Way to Blair z Damonem Albarnem na czele. I właściwie za moment znowu nam wybrzmi kompozycja, w której pojawia się Damon Albarn, ale tym razem pod szyldem Gorillaz. The Valley of the Pagans, kompozycja z płyty Song Machine Season 1 Strange Times, w której pojawia się szczególnie w utworze, właśnie w utworze The Valley of the Pagans, także dzisiejszy solenizant, czyli Beck Hansen. I to jest naprawdę świetny utwór. Welcome to the land of the permanent sun, where the flowers are melted and the future is fun. The freeway lizards are my feeling so good, on a one-way trip back to West Hollywood. Let's go. It feels so good to have a perfect song. It feels so good to be in total control. It feels so good to have a perfect song. It feels so good to be in total control. There were spotlights flying through the sky from a winter wonderland, catching out the bees hiding in the clouds. No future Batman, not before Christmas, not very. Gorillaz i Beck. Beck, który wylansował m.in. taki przebój jak Loser. My na razie Losera słuchać nie będziemy, ale życzymy Beckowi oczywiście wszystkiego, co najlepsze. Z okazji urodzin, 100 lat i jak najwięcej ciekawych dźwięków, takich właśnie jak chociażby w utworze The Valley of the Pagans, który wybrzmiał nam chwilę temu na trójkowej antenie. A ja jeszcze dodam, tak a propos urodzin, że urodziny dzisiaj obchodzi nasz trójkowy dziennikarz Piotr Baron, z którym usłyszą się Państwo po godzinie 15. Ja również się usłyszę. Co więcej, będę z nim tę audycję współprowadzić w tonacji trójki, tak więc myślę, że już można kierować życzenia urodzinowe do Piotra Barona. No i na pewno pomyślimy o tym także w dzisiejszej tonacji, żeby coś urodzinowego się pojawiło, ale to na razie tajemnica. Proszę nikomu nie mówić. MGMT, Electric Feel, to przed nami. Believe. So hot in the Amazon, but

Te orkiestry najzwyczajniej puchną, a do tego wszystkiego jeszcze rosną sale, które trzeba wypełnić coraz większym dźwiękiem i coraz większym brzmieniem. Stąd też rozwój orkiestr symfonicznych w XIX wieku i ich absolutna dominacja w wieku XX, co nie oznacza, że orkiestry kameralne straciły rację bytu, bo one nadal istnieją. Często są to orkiestry o bardzo wyrafinowanym poziomie artystycznym, często tworzone z muzyków, którzy rzeczywiście mają pasję grania, no bo orkiestry symfoniczne to często orkiestry zetatyzowane, natomiast w orkiestrach kameralnych ten etos gry muzyka często jest na dużo wyższym poziomie, ponieważ tam jest większa odpowiedzialność za brzmienie każdego uczestnika tego zespołu i zazwyczaj jest tak, że orkiestra kameralna składa się z kilkunastu osób grających w składzie podstawowym na instrumentach smyczkowych i tutaj doangażowuje się pojedyncze instrumenty dęte, do tego perkusje i to, co jest niezbędne z punktu widzenia partytury. Zatem podsumowując, orkiestra kameralna nie powinna przekraczać 20 paru osób, ale kilkanaście to też jest już wystarczająco. Natomiast orkiestra symfoniczna to liczba od 40 do ponad 100 muzyków i to jest standard. Standard we współczesnych salach filharmonicznych. Ot, prosta historia o tym, z czym możecie mieć do czynienia w trakcie festiwali muzycznych, na które oczywiście serdecznie zapraszamy. Tak jest, zapraszamy na festiwale. O orkiestrach symfonicznych i kameralnych opowiadał Michał Morgański, a kolejny odcinek cyklu Przyjaciel Dźwięk za tydzień o tej samej porze.

Czy wakacje w tym roku w dużym stopniu uda ci się spędzić we Włoszech, może w Toskanii? Wiesz, na pewno uda mi się, bo mam tam akurat dom rodzinny i rzeczywiście teraz, kiedy tylko mogę, po prostu tam uciekam, więc lipiec na pewno tak, a w zależności od tego, kiedy zacznę kręcić kolejny film, to albo już w sierpniu będę musiała zrezygnować, ale mogę zdradzić już to. Jeszcze nie mogę powiedzieć, jaki to film, ale we wrześniu na pewno wracam do Włoch na plan zdjęciowy. Włoszech. Byłaś na planie zdjęciowym też całkiem niedawno, więc to nie pierwsza włoska produkcja. O filmie, który już nakręciłaś, myślę, że możesz powiedzieć tak, nieco więcej. Mogę już powiedzieć. Już ma ostateczny montaż. Pewnie premiera będzie jakoś przewidziana na jesień tego roku. Reżyserem jest Bruno Colella, a gram naprawdę z super aktorami, czyli z Roberto da Francesco, znany między innymi z Oni Sorrentino. To jest moje wielkie marzenie, bo to jest nieoczywisty, bardzo taki ciekawy aktor, więc móc zderzyć się z nim na planie zdjęciowym i zobaczyć to, jak on pracuje, jak on myśli o roli. Jest naprawdę unikatowy, gra też tam Nini Bruschetta, super gwiazda włoska, i Denise Tantucci, która jest młodą aktorką, która grała Morettiego, ale też ona dała mi niesamowicie taki wiatr, takie Włochy, taką radość i bardzo się ze sobą zaprzyjaźniłyśmy. A ty, rozumiem, wprowadziłaś może nieco słowiańskiego dramatyzmu. Tak, i przepastnej duszy. Wiesz co, gram akurat tam taką szaloną polską arystokratkę. A jednak, widzisz, wyczułeś, więc w każdej scenie właściwie moja bohaterka gra zupełnie kogoś innego, więc jest to na pewno niesamowite doświadczenie. Widzisz, tak reżyser widzi Polki, ponieważ miał doświadczenie ze swoją pierwszą żoną. Ale mówisz arystokratka, to jest historia współczesna, czy może jednak nieco historyczna? Nie, jest to właśnie historia współczesna, ale jest to polska arystokratka, która jest naprawdę bardzo szalona. Dla aktorki jest to super wyzwanie, bo masz wachlarz możliwości, możesz sobie tak jak w piaskownicy podobierać zupełnie inne zabawki. Włosi są, wiesz co, inni, jak kręcą filmy. O wiele więcej jest dialogów. Dużo się mówi, tak. Mówią, więc rzeczywiście i mówią, i gestykulują, a jednocześnie bardzo też grają tak, żeby to wszystko było niezwykle prawdziwe. Więc musiałam się nauczyć tego po prostu wielkich, gigantycznych monologów, które napisał dla mnie reżyser w tym filmie. A jak sobie radzisz z włoskim? Bo rozumiem, że grałaś po włosku. Słuchaj, jak dostałam tę rolę, to moja agentka powiedziała: Marieta, usiądź, bo moim marzeniem było zawsze grać we włoskich filmach i nie przechodziłam żadnego castingu, po prostu mnie wybrali. I jak zobaczyłam scenariusz, jak gigantyczne mam monologi, to pierwszą rzecz to po prostu oblał mnie tak zimny pot, ponieważ nigdy, bo nie umiałam, wiesz, powiedzieć, przywitać się po włosku i pośmiać tam jakieś kilka słów. I słuchaj, i miałam na to 8 miesięcy, żeby przygotować się do tej roli i po prostu codziennie, Rysiek, uczyłam się fragment zdań, dodawałam kolejne zdania, bo naprawdę moje monologi są gigantyczne. Ja nigdy w Polsce nie grałam, nawet w teatrze, tak wielkich monologów. Bardzo pomogła mi właśnie Denise Tantucci. Mieliśmy najpierw jeden dzień zdjęciowy, a później się ona całą moją rolę nagrała mi, wiesz, na dyktafon, i później po prostu mogłam się uczyć akcentu wszystkiego. Oczywiście pomagała mi też Kasia Skórska ze wszystkim. Myślałam, że Kasia Smutniak. Kasia nie, nigdy się z Kasią nie spotkałam, mam nadzieję ją spotkać. Ale grywa od dawna przecież we włoskich filmach. I oni ją tam kochają, wiesz. Jest po prostu absolutną gwiazdą, uwielbiają Kasię Smutniak, naszą Polkę. A czy ty jesteś jedyną Polką w tej włoskiej produkcji? Jeszcze gra Ania Cieślek. Ania Cieślek gra zupełnie już inną postać, tylko bardzo taką zasadniczą i zupełnie inną od mojej szalonej bohaterki. Z Marietą Żółkowską, którą wciąż możemy oglądać w kinach, zrealizowanym z kolei w scenerii Wysp Greckich filmie Łukasza Barczyka Próba Łuku, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film, powróci jutro o tej samej porze. A już teraz na naszej antenie Kate Bush, The Big Sky.